ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين صدق اللہ رسوله النبی الکریم اہن ولا ذالک من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سید محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دا ایمان آبادا خلق کلہم هو الحبیب اللہ شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم محمد سید الکونین و سکلین والفریقین من عرب و من عجمی سمردا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی جن و عن عثمان ذل کرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی ذات اقدس پر حدیۃ تحفۃ درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارک سے قرآن کے سلسلہ میں سترواں پارے کی چودواں رکوع اور سورۃ الحج مبارک کی آیت نمبر 49 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشفی کے لیے کل کے پچھلے سبق میں یا آیات میں بیان فرمایا تھا محبوب اگر یہ تجھے کفار جو چلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اکرام کو جو چلایا گیا اور جو چلانے والے تباہ و برباد ہو گئے غرق ہو گئے ان کی بستیاں ان کے چھتوں پر گری پڑی ہیں اور ان کے بڑے بڑے محلات جو ہیں وہ نیست و نابود ہو چکے ہیں. ہم نے کہ ہم ان لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور پھر جب پکڑتے ہیں تو ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اور ساری کائنات میں اللہ ہی کے حضور لوٹ کر جانا ہے. اب حکم خداوندی ہو رہا ہے کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے. قل آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین میں تو تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں. انا منذر الاریان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو واضح طور پر ڈر سنا دیتا ہوں، لگی لپٹی نہیں رکھتا، حق کو حق اور باطل کو باطل میں فرق کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، بلکہ کسی بھی نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس محفل میں جائیں اسی محفل کے رنگ میں رنگے جائیں، جس ملک میں جائیں اسی ملک کی تہذیب اپنا لیں، جیسے لوگ ہوں جیسا دیش ہو ویسا بھیس بن دیا۔ اکرام علیہ الصلات و تسلیم حق بات کرتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں ہوں چاہے دشمنوں کے پاس ہوں، اپنے ملک میں ہوں کسی اور کے ملک میں ہوں۔ انبیاء اکرام علیہ الصلات و السلام کا ترہ امتیاز یہ، اور واضح اور فرقان والی بات کرتے ہیں، کبھی حق اور باطل کو ملاتے نہیں ہیں، لوگوں کے چہرے دیکھ کر گفتگو نہیں کرتے، لوگوں کے حالات دیکھ کر گفتگو نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پوچھاتے ہیں۔ تو فرمایا محبوب فرما دیجئے اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو تم سب کو کے لیے آیا ہوں، اور میں واضح در سنا دیتا ہوں۔ ابھی یہاں یہ یعنی دیکھیے کہ ڈر کون سناتا ہے، ڈر سنانے والا نذیر جس کو کہتے ہیں، ڈر وہی سناتا ہے جو آنے والی ڈراؤنی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس نے خود نہیں دیکھا ہوتا، جو آنے والی چیز کو جانتا نہیں، وہ کیا ڈر سنائے گا۔ ایک آدمی کہے کہ اتنے میل پر ایک دریا بہ رہا ہے، اس میں تغیانی آئی ہوئی ہے، وہ تغیانی میں اگر تو جائے گا تو بہ جائے گا، یا اس کی تغیانی تیرے تک آ جائے گی۔ یہ وہی بتائے گا جو دریا کو بھی جانتا ہے، اس کی تغیانی کو بھی جانتا ہے، جو دریا کو دیکھتا ہے، دریا کے پانی کو جانتا ہے۔ ارے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے میل پر دریا بہ رہا ہے، وہ دریا سے ڈرائے گا کیا؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگل میں شیر اور چیتے اور یعنی درندے چیر پھاڑنے والے درندے ہیں، وہ درندوں سے کیا ڈرائے گا؟ تو معلوم ہوتا ہے جو نذیر ہوتا ہے، جو ڈراتا ہے، وہ ڈرانے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جو امام فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نذیر کا ترجمہ کیا، تو جو قیامت تک محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف پہنچنی ہے، ڈرنے والی چیز پہنچنی ہے، برا عمل پہنچنا ہے، میرے آقا اس کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اسے بچنے کے طریقے بھی میرے آقا سمجھا رہے ہیں۔ تو نذیر کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک جتنی ناپسندیدہ چیزیں آنی ہیں، جن کی وجہ سے امت جہنم میں جا سکتی ہے، جن کی وجہ سے امت گمراہ ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کو آقا اپنی مبارک نظروں سے دیکھتے جائیں، اور دیکھنے کے ساتھ ان کو بتاتے جائیں، اور بتانے کے ساتھ پھر ان کو یہ بھی اس سے بچنے کا طریقہ بھی سمجھاتے جائیں۔ تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ نذیر کامل وہ ہوتا ہے، منذر عریان وہ ہوتا ہے، نذیروں کی چیز کو جانتا ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہوتا ہے۔ لوگ نذیر مبین تو ہے لیکن نبی جانتا نہیں ہے۔ ارے جو جانتا نہیں وہ ڈرائے گا کس چیز سے؟ جس نے خود شیر نہیں دیکھا کہ شیر پھاڑنے والی چیز ہے، چیرنے والی چیز ہے، درندہ ہے، وہ کسی کو کیا کہے گا کہ شیر آ گیا بھائی شیر سے ڈر جاؤ؟ ارے اس کو پہلے پتا ہو کہ شیر ڈرنے والی چیز ہے، تبھی تو کہے گا نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نذیر ہیں، منذر عریان ہیں، نذیر مبین ہیں۔ قیامت تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو جو بھی تکلیف پہنچنی ہے، میرے آقا پہلے دیکھتے ہیں، مبشر بھی ہیں، جیسا آگے آئے گا جو اچھائی پہنچنی ہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اس سے ڈراتے ہیں۔ یہ عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اب یہ عمل یہ اس طریقے سے یہ فتنے پیدا ہوں گے تو تم نے ان سے یوں بچنا ہے۔ بچنے کے طریقے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم کو بتاتے جا رہے ہیں۔ تو نذیر ہونا، مبشر ہونا، شاہد ہونا، یہ میرے آقا کی شانیں ہیں۔ ان سب شانوں میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا علم ظاہر ہو رہا ہے، حاضر ناظر ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نذیر مبین ہیں۔ تو جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیامت کے حالات بتا دیے، آنے والے فرقوں کے حالات بتا دیے، آنے والی جماعتوں کے حالات بتا دیے، گمراہ لوگوں کے حالات بتا دیے، پھر قبر حشر کے حالات بتا دیے، قیامت سے پہلے جو جو کچھ ہونا ہے وہ بتا دیا، اور پھر قیامت آدمی نے کیسے یہاں سے جانا ہے، پھر قبر میں کیا ہونا ہے۔ ارے قبر کے حالات کوئی کیا جانے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب آدمی قبر میں جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، پھر یہ سوال ہوتے ہیں ماں ربوں کا ماں دینوں کا ماں کون کا سکور فی حق حاضر اجر، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھایا بھی جا رہا ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھا بھی رہے ہیں، بھائی ان کے جواب یہ دے رہے ہیں، اب آقا ان فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی امتی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے سوالوں کو بھی سن رہے ہیں اور ان کا جواب بھی بتا رہے ہیں، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے تبرانی نے ابھی موجن کبیر نے روایت نقل کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا اف تجھ پر اف اف، تو صحابی نے کی یا رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں، آدمی تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قبر والے سے میرے بارے میں سوال ہو رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا، تو اس لیے میں نے اس کو کہا کہ تجھ پر اف ہو، تو مجھے بھی نہیں جانتا، تو مجھے بھی نہیں پہچانتا، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں وہ جانتے ہیں اور قبر سے بچنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، تو کہا کس کو کہہ دو، صرف مسلمانوں کو کہہ دو، صرف مکے والوں کو یا صرف صحابہ کو کہہ دو، لوگ کہتے ہیں جی اور ان کے بعد والوں کو نہیں جانتے، کل یا ایوہ الناس ساری کائنات کے لوگوں کو کہہ دو کہ میں تمہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے میں تمہیں اس چیز بتاتا ہوں اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتاتا ہوں، فالذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرت ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور ان کے لیے رزق کریم ہے، عزت والا رزق ہے، دیکھیے پہلے مغفرت کا ذکر بعد میں رزق کا ذکر، عام طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے رزق اور بعد میں مغفرت، رزق تو دنیا میں چاہیے، مغفرت مرنے کے بعد ہونی چاہیے، لیکن یہاں جو رزق ہے یہ دنیاوی رزق کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس رزق کی بات ہو رہی ہے جو قبر حشر میں ملے گا، تو کہا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، ان کے لیے رزق کریم رکھا ہوا ہے اور عزت والا رزق ان کو دیا جائے گا، جو لوگ صالح اعمال کرتے ہیں، جو لوگ بے حیائی سے بچتے ہیں، جو لوگ بدتمیزی سے بچتے ہیں، جو لوگ یعنی ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے ان کو بخشش بھی عطا فرمائی جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو رزق کریم عطا کیا جاتا ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلانا چاہتے ہیں، جو ہماری آیتوں کو غلط کر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، وہ جہنمی لوگ ہیں، تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالفین جو ہیں، جو بے حیا ہیں، وہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا چاہتے ہیں وہ لوگ صراحتاً جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ یعنی اللہ کے عذاب کو جھیلیں گے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے تم سے پہلے میرے محبوب جتنے رسول بھیجے اور جتنے بھی نبی بھیجے، نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ نبی اکرم نبی جو ہوتے ہیں وہ بغیر یعنی شرع کے تشریح آتے ہیں، وہ شریعت کے نگہبان ہوتے ہیں، اور رسول جو ہوتے ہیں وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، نبی عام ہے اور رسول جو ہے وہ خاص، بعض مفسرین نے جیسا کہ فرمایا رسول شرع کے بھاگے ہوتے ہیں اور نبی اس کے محافظ و نگہبان ہوتے ہیں، تو انبیاء اکرام جو بھی آئے، رسول اعظم جو بھی آئے، وہ ان کے ساتھ اے میرے محبوب یہ معاملہ ہوا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سورہ النجم نازل ہوئی تو شیطان، کافر لوگ تو ایسا کرتے ہیں نا، آیتوں میں اپنی طرف سے باتیں بلاتے ہیں، آیتوں میں بے حیائی کرتے ہیں، تو کہا کہ اے محبوب آج سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، الا اذا تمنا الک الشیطان، سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے فی امنیت ہی انہیں پڑھنے میں لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ ملا دیا، وہ انبیاء قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن کے ساتھ اپنی طرف سے جو چیزیں ملا دیتے ہیں، قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، قرآن کو تحریف کرتے ہیں، قرآن کو بدلتے ہیں، قرآن کے ترجمے غلط کرتے ہیں. تو کہا محبوب ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا، ظالموں نے ہر پیغمبر کے ساتھ، ہر نبی اور رسول کے ساتھ ایسا کیا کہ جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النجم پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں تو شیطان اور کافروں کے کانوں میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈال دیتا ہے. تو اللہ جل مجدو کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جاہر وہاں شیطان لوگ بھی اپنا کام کرتے ہیں، اور وہ شیطانی وسواس جو ہے وہ قرآن کے نام پر ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس میں یہ حکم ہوا ہے، یا تو ترجمہ بدل دیتے ہیں یا پھر وہ جو ہے یعنی آیتوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے کو، اللہ یعنی حجت سے دلیل سے اس کو ختم کر دیتا ہے. اور حجت اور دلیل اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے انبیاء کو. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے جو پیغمبر پڑھتے ہیں، اور انہیں شیطانی کلمات کے خلق سے محفوظ فرما دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ حکمت و علم والا ہے، اللہ جانتا بھی ہے، حکمت بھی ہے، حکیم مطلق بھی ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ بنا دے، فتنہ للذین فی قلوبہم مرض، ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں نا کہ جو قرآن ہاتھ میں لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ بے حیائی کرتے ہیں، قرآن کو گندگی کے ڈھیر میں پھینکتے ہیں، قرآن کو غلط جگہ پہ لکھتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں مرض ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ان کے لیے جو شیطان جو ہے وہ فتنہ ڈال دیتا ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو تو شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ڈاواں ڈول ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ شیطان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. بل کافیات قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہیں، یعنی جن کے دل شک اور نفاق کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے، مشرکین منافقین جن کے دل جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، ان پر قرآن اثر نہیں کرتا. قرآن پڑھا جائے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی ذاتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ قرآن کو عام کتاب کی طرح بھی جو ہے سیریسلی نہیں لیتے، بلکہ قرآن کو بالکل معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا بھول جاتے ہیں کہ نہ قرآن پڑھنے کا ان کو اثر، نہ سننے کا اثر، نہ پڑھنے کا اثر، تو کچھ بھی یعنی ان کو قرآن کا اثر نہیں ہوتا. تو رب کہتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل سخت ہیں. یعنی جیسے دیکھیے کہ ایک زمین ہو، شور ہو، کلر ہو، اس میں بیماری ہو یا سخت ہو، پتھر ہو، تو اس پر بھی رب کی رحمت کی بارش برسے گی تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہے یعنی وہ تو پانی کو بہا دے گی. تو جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں یعنی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، جن کے دل سخت ہوتے ہیں، ان پر قرآن کچھ اثر نہیں کرتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک ستمگار اور یعنی ظالم جو ہیں وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہوتے ہیں، جھگڑے میں پڑتے ہیں، اور نیکی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کے ساتھ حجت بازی کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ یعنی مذاق کرتے ہیں. بل یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق، اور اس لیے کہ جان لے وہ لوگ جن کے پاس علم ہے کہ یہ بے شک قرآن حق کی طرف سے ہے، میرے رب کا ہے، محبوب تیرے رب کی طرف سے. منافقین کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، نہیں یہ اس نے خود بنا لیا، شیطان اپنی طرف سے اس میں چیزیں ملا دیتا ہے. کہا لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. فیؤمنوا به، پس اس پر ایمان لائیں، فتصبح على قلوبهم، تو جھک جائیں ان کے دل ان کے لیے. مومنوں کے دل جو ہیں وہ قرآن کی طرف بھڑکتے ہیں، جھکتے ہیں، قرآن کی طرف لپکتے ہیں، ان کو قرآن سن کر لذت ہوتی ہے، ان کو قرآن کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کے ساتھ جو دلوں کو نور ملتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے تو اللہ حادی ہے، الٰہ صراط مستقیم، سیدھی راہ چلانے والا ہے، سیدھی راہ کا ہادی، ہادی اور مطلق جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم ہے، اور مومنوں کو وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے. اب کافر جو ہیں وہ تو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منافق پر اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا مومنوں کو میں سیدھی راہ دکھاتا ہوں. تو اس آیت کریمہ میں یا تو سیدھی راہ قرآن ہے یا سیدھی راہ کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. کہا جن کے دل سخت ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کو تو کچھ پتا نہیں چلتا اس محبوب کی شان کیا ہے، لیکن یہ محبوب تو ان کا مستقیم، وہ محبوب تو صراط مستقیم ہے، اور اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو مومنوں کو اللہ اس راہ پر چلاتا ہے جو آقا کریم کو پہچانتے ہیں، جو قرآن کو پہچانتے ہیں. تو کہا مومنوں کو اللہ جل مجد الکریم سیدھی راہ چلانے والا ہے. ولا یزال الذین کفر فی مریۃ منہ، اور کافر ہمیشہ اس میں شک میں رہیں گے، حتی یاتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. آپ دلائل دے لیں، آپ جو چاہیں کریں، ان کو قدم قدم پر آپ جو ہیں ان لوگوں کو عاجز کر دیں، لیکن وہ پھر بھی مانیں گے نہیں. دلائل کے ساتھ آپ جیسا چاہیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، نہیں، وہ آقا کریم کے بارے میں شک کریں گے، وہ قرآن کے بارے میں شک کریں گے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو جو لوگ کام ہیں وہ تو شک میں رہتے ہیں اس سے، حتیٰ یاتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں کے اچانک قیامت آ جائے، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر ایسے دن کا عذاب ہے جس کا پھل ان کے لیے اچھا نہ ہوگا. جس وقت وہ دیکھیں گے، یعنی یا تو قیامت کے دن اپنے کاٹے کا پھل جب دیکھیں گے، اپنے بوئے کو جب کاٹیں گے، جب جہنم سامنے ہوگی تو پھر ان کو پتا لگے گا، یا دنیا میں جب مسلمانوں کے ہاتھوں کو ذلت اور رسوائی پائیں گے تب ان کو پتا چلے گا، اور یعنی یا تو قیامت اچانک آ جائے تب ان کو یقین آئے گا، یا جب وہ جہنم کا ایندھن بنے گے تب ان کو یقین آئے گا. اور وہ دن کیسا دن ہے؟ الملک یوم الدین للہ، بادشاہی اس دن ساری صرف رب کی ہو، بادشاہی تو اب بھی رب کی ہے، لیکن اب یعنی اللہ کی اطاعت ہے. دنیا میں کئی بادشاہ ہیں، ہر ملک کا علیحدہ بادشاہ ہے، لوگ جیسے بھی ہیں بادشاہ کہلاتے ہیں، حاکم کہلاتے ہیں، اللہ نے عطا کیا، لیکن ظالم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل حقیقی بادشاہی، صدا کی بادشاہی جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم کی ہی ہے. لہذا ہمیں اللہ کے احکام دنیا پہ نافذ کرنے چاہیے، لیکن وہ چند سال کے لیے آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہم آج بھی حاکم ہیں. وہ اپنے آپ کو حقیقی حاکم سمجھ کر اپنے احکام نافذ کرتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کو بھول جاتے ہیں، لیکن قیامت کے روز تو کوئی عارضی طور پر بھی حکومت کسی کی نہیں ہوگی، ایک منٹ کے لیے بھی کوئی حاکم نہیں ہوگا. اس دن تو سارے کے سارے اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر اور ذلت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. بڑے سے بڑے بادشاہ اور بڑے سے بڑے حاکم جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی سر اٹھانے کی، آنکھیں ملانے کی طاقت نہیں ہوگی. تو اللہ کہتا ہے اس دن تو ساری کی ساری حاکمیت، بادشاہی جو ہے، ملک جو ہے وہ اللہ کا ہوگا. یحکم بینہم، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، وہ گناہگاروں کو ایک طرف، نیکوں کو ایک طرف کر دے گا، اچھوں کو ایک طرف، بروں کو ایک طرف کر دے گا، اہل حق کو ایک طرف، اہل باطل کو ایک طرف کر دے گا. یہ کام نہیں ہوگا جیسے دنیا میں حق باطل اکٹھا رہے، برا اور نیک اکٹھا رہے، یہ کام نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ جو کہتے ہیں جی سب کو اچھا کہو، سارے اچھے ہیں، ساروں کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے پیش آؤ، نہیں، کہا برے اور اچھے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جہنمی کو علیحدہ کر دیا جائے گا، عشق و گستاخ کو علیحدہ کر دیا جائے گا، مطیع اور نافرمان کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ فیصلہ کر دے گا اس دن، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو لوگ نیک ہوں گے، جو ایماندار ہوں گے، ان کو تو نعمتیں عطا کی جائیں گی جنتوں کی، ان کو تو جنت میں بھیجا جائے گا. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کیا، فاولئک لہم عذاب محیم، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا. آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے. ارے یہ کیا کہ اللہ کہتا ہے مومن جنت میں جائے گا، کافر جنت میں جائے گا. اب جو اس کا منکر ہوگا، دائرہ اس اسلام سے خارج ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات پر اس کو یقین نہیں. لوگ کہتے ہیں جی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کوئی پتہ نہیں کب وہ مسلمان ہو جائے. ارے جب ہوگا تو اس کو جنتی کہیں گے, جب نہیں ہے تو جہنمی کہیں گے. ہمیں جب اللہ کہہ رہا ہے کافر جہنم میں جائیں گے تو وہ مومن کیسا جو کافروں کو بھی جنتی کہہ دے. معاذ اللہ صلی اللہ. پھر اب کہتا ہے میں تو فیصلہ کر دوں گا جنتیوں کو, نیکوں کو جنت میں بھیجوں گا اور بروں کو کافروں کو جو آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے, جو رب کی آیتوں کو جسلایا کرتے تھے, ان کو جہنم میں بھیجوں گا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر باروں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, ثم قتلوا او ماتوا, پھر وہ مارے گئے یا مر گئے, لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا, تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا. یعنی وہ لوگ جو اس کی رضا کے لیے عزیز و اقربہ کو چھوڑ کر وطن سے نکلے, مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی, اب یعنی کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ یعنی رزق جو چلے اللہ کے راستے پر چلے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکے, جس کام کے لیے چلے تھے جس جگہ کے لیے چلے تھے وہاں تک وہ لوگ پہنچ نہیں سکے. مکہ سے نکلے مدینے تک جا نہیں سکے, مدینہ شریف تک پہنچ نہیں سکے, یا کوئی بھی آدمی جو اللہ کی راہ کے لیے نکلے راستے میں فوت ہو جائے یا راستے میں اس کو شہید کر دیا جائے, تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو ہم رزق حسن عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب مرنے کے بعد بھی رزق ملتا ہے, اس کا مطلب ہے شہید ہونے کے بعد بھی رزق ملتا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں آئے کچھ دن آیا تھا وہ کہنے لگا دیکھو یا اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ انبیاء رزق بھی کھاتے ہیں قبروں میں. ارے انبیاء تو انبیاء ہیں, انبیاء کے قدموں پر جو چلتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیکھو نا اب مدینے کی طرح جو جا رہے تھے تو کیا مکے میں رب نہیں تھا, مدینے میں رب تھا, کیا خانہ کعبہ میں رب نہیں تھا؟ دیکھیے تو صحیح, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں ہیں, تو جو مدینے میں جاتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں, تو کیا اللہ ایک طرف ہے دوسری طرف سے نہیں ہے؟ کیا مکے میں رب نہیں تھا؟ مکے کو چھوڑ کے مدینے میں جانے والے کو اللہ کہتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں نکلے, حالانکہ اللہ کی راہ ہے ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے, لیکن اس وقت جہاں کعبہ ہے اس کو چھوڑ کر نبی کی طرف جانا, رب کے گھر کو چھوڑ کر نبی کی طرف جانا, رب نے کہا یہ ہے میری طرف آنے والے, انہوں نے رب کا گھر چھوڑ دیا, انہوں نے کعبہ چھوڑ دیا, انہوں نے مقام ابراہیم چھوڑ دیا, انہوں نے صفا مروہ, انہوں نے جو ہے یعنی حجر اسود کو چھوڑ دیا, گئے کہاں چھوڑ کے؟ کعبے کو چھوڑ کے کعبے کے کعبے کی طرف گئے ہیں, اس لیے رب کہہ رہا ہے یہ میری طرف آئے ہیں, یہ میرے گھر کو چھوڑ کر غیر کی طرف نہیں گئے. تو کہا جو نبی کی طرف جاتا ہے وہی رب کی طرف جاتا ہے, جو نبی کو پکارتا وہی رب کو پکارتا ہے, جو نبی کو مانتا وہی رب کو مانتا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہا جس نے نبی کو مانا اسی نے حقیقت میں رب کو مانا ہے. تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے جو نکلا اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں, راستے میں وہ فوت ہو گیا یا اس کو شہید کر دیا گیا, لیرزقنہم اللہ رزقاً حسناً, اللہ اس کو بڑا اچھا رزق عطا فرمائے گا. تو معلوم ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے وہ چاہے تو ظاہری طور پر نکلے یا باطنی طور پر نکلے, وہ چاہے ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر کی طرف نکلے یا ایک خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف نکلے, اگر اس کو موت آ جائے تو رب اس کو رزق دیتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو ظاہری شہید ہوتے ہیں کافر کے ساتھ لڑتے ہوئے, کچھ لوگ وہ ہیں جو نفس کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے, یہ بھی زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں, ان کو بھی رزق ملتا ہے ان کو بھی رزق ملتا ہے. ارے یہ سب وہ ہیں جو شہر چھوڑ کے نبی کی طرف جا رہے ہیں, ان کو الحمدللہ رب العالمین رزق مل رہا ہے شہید ہونے کے بعد, فوت ہونے کے بعد. وہاں دیکھیں وہاں سے کہتے ہیں کہ جس طرح شہداء کو ملتا ہے, اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم هم يرزقون, جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو, وہ تو اللہ کی راہ میں اللہ کے ہاں زندہ ہے, رزق دیا جاتا ہے. یہاں تو شہید کی قید نہیں ہے, یہاں تو قتلوا شہید اور ماتوا یا فوت ہو گئے, یعنی فوت ہونے والے کو بھی اللہ جل مجد کریم قبر و حشر میں رزق دیتا ہے. تو اولیاء بھی رزق کھاتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی رزق کھاتے ہیں، اور رزق کیسا؟ رزقاً حسنا، رب کہتا ہے اچھا رزق ہم عطا کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ جل مجد الکریم بہترین رزق دینے والا ہے. ارے دنیا کے رزق دینے والوں پر تو تم کو اعتماد ہے، اللہ کے اللہ پر اعتماد نہیں ہے. اگر مر جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری روزی کا کیا بنے گا، ہمارے گھروں کا کیا بنے گا؟ اللہ کہتا ہے میں رزق دینے والا ہوں، تمہیں بھی دوں گا، تمہارے بچوں کو بھی دوں گا، سب کو اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے. اور پھر ان کو کیا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، فرماتا ہے اللہ جل مجد الکریم ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے. یہ ہے مسئلہ کہ جہاں علامہ اقبال نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، رب کہتا ہے ان کو وہ جگہ دوں گا جو وہ کہیں گے، جس کو وہ خوش ہو کے مانیں گے، جس جنت پر وہ خوش ہو جائیں گے ہم ان کو وہ جنت عطا کر دیں گے. رب جل مجد الکریم شہداء کے لیے جو اللہ کے رسول کی طرف نکلے ان کے لیے رب کہتا ہے ان کو وہ یہ جگہ عطا کروں گا جس کو وہ پسند کریں گے، ان کو وہ جنت دوں گا جہاں وہ ٹھہرنا پسند کریں گے. یا دونا ہو جس کو وہ پسند کریں گے ہم ان کو وہ جگہ عطا کر دیں گے. ان اللہ لعلیم حلیم، بے شک اللہ علم والا ہے، علم والا ہے، اللہ بڑے حوصلے والا ہے، بڑے علم والا ہے. دیکھیے اللہ کی جہاں بھی جس آیت میں بھی صفت آتی ہے نا وہ سبحان اللہ، اللہ کی ساری صفتیں بڑی پیاری ہیں، لیکن جس آیت میں آتی ہے سبحان اللہ اسی آیت کے مطابق ایسا، یعنی اللہ جل مجد الکریم نے طریقہ قرآن کا بنایا. اب علم ہو حوصلہ نہ ہو تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آدمی جانتا ہو کہ یہ میرے خلاف یہ کام کرنے والا ہے، مجھے قتل کرنے والا ہے، پہلے علم ہو جائے آدمی اس کو قتل کر دیتا ہے. آدمی کو پہلے علم ہو جائے یہ بات ایسے ہونے والی ہے اس کا پہلے انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن دیکھیے اللہ کو علم ہے یہ آدمی کافر ہوگا، یہ منافق ہوگا، یہ گناہ کرے گا، یہ کرے گا، لیکن اس کے باوجود اتنا حوصلہ ہے، اللہ اکبر، سب کچھ دیکھتا ہے، اپنی مخالفت بھی دیکھتا ہے، لوگوں کو یہ بھی سنتا ہے، اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہیں، نمرود کو بھی دیکھتا ہے، فرعون کو بھی دیکھتا ہے، کفار کو بھی دیکھتا ہے، پھر بھی کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر بھی ان کو زندگی عطا کرتا ہے. اتنا حوصلہ کس میں ہوگا؟ اللہ جل مجد الکریم سب سے بڑھ کر حوصلے والا ہے، سب سے بڑھ کر علم والا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر حوصلے والا بھی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم حوصلے والا اور علم والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے قد نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات دکھائی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا کہ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیری زمین پر تیرا کھا کر یہ زنا کر رہا ہے، اس کو غرق کر دے، غرق کر دیا گیا. دوسرے آدمی کو دیکھا چوری کر رہا ہے، باری تعالیٰ تیری زمین پر تیرا بندہ ہو کر تیرا رزق کھا کر چوری کر رہا ہے، اس کو باری تعالیٰ تو غرق کر دے، غرق کر دیا گیا. تیسرے آدمی کو دیکھا گناہ کر رہا ہے، عرض کرنے لگے باری تعالیٰ یہ تیری، رب نے کہا میرے خلیل یہ تو دیکھ، میں سب کو دیکھتا ہوں اور سب پر کرم نوازی بھی کرتا ہوں، میں سب کو دیکھتا سب کو رزق بھی دیتا ہوں، عزتیں بھی عطا کرتا ہوں. اللہ علیم بھی ہے، اور علیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ جل مجد الکریم حلیم بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے، بردباری والا بھی ہے، اور اللہ جل مجد الکریم سب پر کرم نوازی بھی کرتا ہے. تو علم ہونے کے ساتھ حوصلہ ہونا، علم ہونے کے ساتھ بردباری ہونا، یہ بہت بڑی صفت ہے جو اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرما دی. کہ دیکھو کوئی اتنے سے کتنا اچھا آدمی بھی ہو، اس کو پتا ہو فلاں آدمی سیدھا میری طرف آ رہا ہے، حملہ کرے گا مجھ پر، تو آدمی بچاؤ کی صورت کرتا ہے، اس پر حملہ کر دیتا ہے. یہاں اللہ جانتا بھی ہے یہ نمرود بڑا ہو کر، شداد بڑا ہو کر، فرعون بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ جل مجد الکریم کرم نوازیاں کرتا ہے. اللہ جل مجد الکریم ہر ایک پر مہربانی کرتا ہے. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، بات یہ ہے اور جو بدلہ لے تو جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی اسی کے مطابق، ثم بغى علیہ، پھر اس پر زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ، تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا. ظالم کی طرف سے اس کو بے وطن کر کے یعنی اس کا آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین جو ماہ محرم کی اخیر تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے ماہ مبارک کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چاہا مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے قتال شروع کر دیا، مسلمان ان کے مقابل ثابت رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. تو کہا ایک سے شان نزول تو خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے. فرمایا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دینا بہتر ہے، نہیں تو اتنی زیادتی جتنی کسی نے کی ہے. اس پر زیادتی ظلم کی حد تک نہیں ہو جانی چاہیے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو اس کو گولی مار دی گئی، کسی نے جھاڑو دی تو اس کی ٹانگ توڑ دی گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو معاف کر دینا سب سے بہتر چیز ہے، لیکن اگر معاف نہیں بھی آپ کرتے تو کم از کم صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا کہ اس نے کیا. اس پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے. ان اللہ لعفوٌ غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا. ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے بدلے لینے والو، انتقام لینے والو، یہ تو دیکھو نا کہ میں ہوں میرے ساتھ لوگ کیا نہیں کرتے، مجھے چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، میرا کھا کر میری ہی مخالفت کرتے ہیں، میری زمین پر رہ کر میرے ہی گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں سب کو بخش دیتا ہوں، میں سب کو معاف کرنے والا ہوں. کتنا رحیم و کریم رب ہے اللہ جل مجد الکریم، اتنا یعنی کریم ہے کہ کتنے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، لیکن انسان کتنا یعنی بدتمیز ہے کہ اتنے کریم رب کے ساتھ بھی متکا لگا لیتا ہے، اس کے لیے مخالفت شروع کر دیتا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں، وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، کبھی دن کو بڑھاتا رات کو بڑھاتا ہے، کبھی رات کو بڑھاتا دن کو بڑھاتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا جو ایسا قدرت والا ہے. وہ جس کی چاہے مدد فرمائے، جسے چاہے غالب کرے. آج بڑی بڑی دنیا میں سپر پاور بن گئی، لیکن کسی کو کہے نا کہ دو راتیں مسلسل لے آؤ اس میں سے دن نکال دو، یا دو دن مسلسل لے رات نکال دو، یا کرو کہ آج کل کام کے دن ہیں، یہ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تم بڑے کر دو راتیں چھوٹی کر دو، یا گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں تم راتیں بڑی کر دو راتیں دن چھوٹے کر دو، نہیں ہو سکتا. اللہ جل مجدہ کے اتنا قادر ہونے کے باوجود رحیم و کریم ہے، اتنا کچھ کر سکنے کے باوجود کرم کرتا ہے. ان اللہ سمیع البصیر، اس لیے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے ہر چیز کو. ذالک بان اللہ ہو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. یعنی یہ مدد اس کے لیے بھی ہے، اور یہ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ بَهُوَ الْبَاطِلُ، اور جس کے سوا تم اللہ کو پوچھتے ہیں سب باطل ہیں، حقیقت میں ہے ہی اللہ. یہ سب یعنی کیا کہتے ہیں باقی سب بتانے آگری، یہ سب دیکھنے والی چیزیں ہیں، حقیقت میں صرف رب ہے. پانی کے اوپر بلبلا ہوتا ہے، اس کے اوپر جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو بڑے رنگ نکلتے ہیں، بڑی اس میں دنیا بستی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب ذرا ہوا کا جھونکا آیا تو وہ بلبلا پانی کے ساتھ مل گیا، لا شے ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. انسان بڑا بنتا ہے، بڑی یعنی دنیا میں شان و شوکت سے رہتا ہے، لیکن جب ایک موت کا چھپکا پڑتا ہے، تھپڑ پڑتا ہے، تو پھر قبر میں جانے کے بعد چند سالوں میں بھول چکا ہوتا ہے، کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کیسی شکل تھی، سب بھول جاتے ہیں. تو حقیقت میں اللہ جل مجد کریم ہے، واجب الوجود ہے، سب سائے ہیں، سب باطل چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج ہیں تو کل نہیں، کل ہیں تو پرسوں نہیں. یہ بڑے بڑے حکیم و جمیل، بڑے بڑے بادشاہ، دولت مند ایسے مٹتے ہیں کہ پھر ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے کہا اللہ حق ہے. اللہ کے سوا جن کی طرف تم بھاگ رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ سب باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْقَدِيرُ، اور بے شک اللہ بلند ہے، بے شک اللہ کبیر ہے، بڑی بھائی والا ہے. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جل مجد کریم آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے. فتصبح الارض مخضرة، اور صبح کو زمین ہریالی ہو گئی ہوتی ہے، اللہ کو سوکھی زمین، ہر طرف جو ہے وہ زردی چھائی ہوئی ہے. ادھر اللہ جل مجدل کریم کی رحمت برسی, ادھر رحمت کے چھینٹے آئے, بارش آئی, اور ادھر ساری زمین نے ہریالی کی چادر اوڑھ لی. ہر طرف سے پھول اور پھل نکلنے شروع ہو گئے, کھوپڑیں نکلنی شروع ہو گئی. چند دنوں میں زمین کا رنگ بدل جاتا ہے. رات کو بارش ہوتی ہے, صبح کو زمین کی خوشبو بدل جاتی ہے. وہ کہتا ہے اللہ ارے بندے ذرا اتنا تو دیکھا کرنا کہ اللہ جل مجدل کریم بارش برسا کر زمین کی رنگت بدل دیتا ہے, زمین کو سرسبز کر دیتا ہے. ان اللہ لطیف الخبیر, بے شک اللہ پاک ہے, خبردار ہے, لطیف ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اللہ کیسی پیاری پیاری مثالوں سے انسان کو سمجھاتا ہے. ارے مردہ زمین کو صرف بارش کے چند چھینکے زندہ کر دیتے ہیں تو قبر میں پڑے ہوئے آدمی کو کیا رب کی رحمت زندہ نہیں کر سکتی, رب کی قدرت زندہ نہیں کر سکتی, چلتے پھرتے کو کیا مار نہیں سکتی. ہریالی زمین چند دنوں میں خشک ہو جاتی ہے, اچھا بھلا آدمی چند دنوں میں بیمار ہو کر سوکھ جاتا ہے, اور بیمار آدمی اچھا بھلا ہو کر سرسبز ہو جاتا ہے. تو کیا اللہ جل مجدل کریم مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم ارشاد ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ ہے ملکیت صرف رب کی ہے. بے خام خا ہم میں کر کے میری میری کر کے ہم اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالتے ہیں اور غفلت میں ڈالتے ہیں. یہ میری وہ میری, یہ میرا وہ میرا کرتے کرتے ہم دنیا سے ایسے دنیا میں رہتے ہیں کہ اللہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے سب کچھ میرا ہے, تم سب چلے جاؤ گے یہ سب چیزیں ادھر رہ جائیں گی. ان اللہ لہو الغنی الحمید, لیکن اس کے باوجود اللہ بے نیاز ہے اور سب خوبیوں سراہا ہے. اتنا مالک ہونے کے باوجود کچھ بھی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ہمارے پاس کچھ ہو ہم کسی کو دیتے ہوئے ڈرتے ہیں, یہ قبضہ نہ کہیں کر جائے, نہ کرائے پہ مکان نہیں دیتے کہ کہیں کل کو کرایہ دار قبضہ نہ کر جائے. دنیا نے یہی سمجھا کہ اللہ اگر نبی کو علم دے دے تو معاذ اللہ نبی علم پر قبضہ کر جائے گا, لہذا اللہ دیتے ہی نہیں ہے. اللہ نبی کو قدرت نہیں دیتا, علم نہیں دیتا. رب کہتا ہے ساری چیزیں میری ہیں, میں غنی ہوں, میں عطا بھی فرماتا ہوں, میں لوگوں کو دیتا بھی اسی حساب سے ہوں جتنی میری چیزیں ہیں. تو میں بخل نہیں کرتا. رب تو آدمی میں بخل پسند نہیں کرتا, تو خود بخل کیسے کرے گا؟ رب پھر جب عطائیں ہم اپنی طرف سے دیکھیں, ہمیں کتنی کتنی رب کی عطائیں ملی ہیں. ارے ہمیں ہم جیسے گناہ گاروں سیاہ کاروں کو اللہ جل مجدل کریم کی اتنی رحمتیں ملی ہیں, تو انبیاء کو کتنی رحمتیں ملی ہوں گی؟ ہم پر اللہ جل مجدل کریم کا اتنا کرم ہے تو اس کے اپنے بندوں پر کتنا کرم ہوگا؟ حدیثی میں آتا ہے اللہ جل مجدل کریم کی 100 رحمتیں ہیں, 99 رحمتیں اللہ نے سنبھالی ہوئی ہیں, ایک رحمت ساری کائنات میں تقسیم ہو رہی ہے, اور قیامت کے روز وہ ساری کی ساری 100 کی 100 رحمتیں اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرے گا. یہ ساری دنیا میں جو کچھ کسی کو مل رہا ہے اللہ کے 100 میں سے ایک رحمت کا حصہ مل رہا ہے. تو دنیا جی رہی ہے, دنیا میں مومن کافر اچھے برے سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ارے صرف ایک رحمت تو قیامت کے دن اور قیامت کے بعد تو 100 کی 100 رحمت جو ہے وہ اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرے گا, اب اللہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا. تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرماتا ہے جو کائنات میں ہے سب اللہ جل مجدل کریم کا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اللہ بڑا غنی ہے, بڑا بے نیاز ہے, الحمید, اور وہ سب خوبیوں سراہا ہے. ساری حمدیں اسی کے لیے ہیں, حق بھی بنتا ہے تو اسی رب کی حمد بیان کی جائے. جس اللہ جل مجدل کریم نے کائنات میں اتنی چیزیں عطا فرما دی, کائنات کو اتنی رحمتیں عطا فرما دی, تو اللہ جل مجدل کریم سے دعا ہے کہ اللہ اپنی اس رحمت سے ہمیں بھی ایک جرہ عطا فرما دے, ہمیں بھی ایک قطرہ محبوب کے صدقے عطا فرما دے. اللہ محبوب کے صدقے ان لوگوں میں رکھے جو رب کا قرآن پڑھتے, پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور اللہ جل مجدل کریم ان لوگوں سے نہ بنائے جو اللہ کی آیتوں سے دور ہوتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی اور موت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین, انشاءاللہ ایک معاشری ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب صادق جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ناشی کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔